Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men itebahu. Bi ihsanna yevmillin. Rabbi şirah li sadri ve yassirli emri ve hlul ukdata min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtana. Ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamarrahimin. Amma ba'd. Kaldığımız baptan, muvattadan devam ediyoruz. Bu hafta gece namazıyla alakalı. Artık namazla alakalı son baplar inşallah bitireceğiz. Ardından artık oruç, zekat, hac gibi diğer İslam'ın vaciplerinin tafsilatını öğreneceğiz inşallah. Evet. Said bin Cübeyr radıyallahu anh, yanındaki güvendiği bir kimseden, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe'den rivayet ederek Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Gece namazı kılmayı adet edinen bir kimse uyuyakalır da teheccüd namazını kılamazsa Allah ona teheccüd sevabını yazar. Uyuması da ona sadaka olmuş olur. Şimdi bu baptaki ilk hadis, bu normalde gece namazı, Resulullah gece namazını şöyle kılardı, gece namazının ahkam budur'dan daha ziyade gece namazının faziletini anlatan bir hadis. Tabi hadiste dikkat edilen bir yer var, dikkat edilmesi gereken bir yer. İyi, salih, güzel bir amele niyet etmekle beraber bazı Allah'ın takdir ettiği insan olmamız hasebiyle bazı engeller çıkarsa o bizim salih niyetimize karşılık Allah subhanahu wa ta'ala'nın bize bir ikramı söz konusu. Gerçekten kalbi azmederek, yani tembellikle, dilinin kalbinde olmayanı yalanla söylemesiyle değil, gerçekten Allah'tan korkarak, Allah'tan ihlasla, kalbiyle azmederek gece namazına kalkmayı dileyen, isteyen bir insan, üzerine uyku ağır gelirse, işleri ona, yani gündüzki meşgaliyetlerinin sebebiyle yorgunluk galebe çalarsa, gece namazına kalkamazsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu onun için nedir? Bu onun için sadakadır. Bu Allah'ın bize rahmetini, Allah'ın bize ikramını gösteren apaçık naslardan bir tanesidir. Tabi hadisle alakalı gelecek. Yalnız burada hadisin rivayet zincirinde Said İbni Cübeyr zikredildi. Biliyorsunuz Said İbni Cübeyr selefin, geçmiş salihlerin öncülerinden, özellikle de Haccac ile girdiği mücadele sebebiyle de selef arasında ayrı bir şöhreti kazanmış. Çünkü selefin içerisinde yani sayamayacağımız kadar çok salih insan, meşhur insan var. Sayıları belki yüzleri bulur. Ama Said İbni Cübeyr onlar arasında en meşhur olanlardan, İbn Abbas'ın talebelerinden bir tanesi. Kendisi Beni Esed oğullarından. Ebu Abdullah diye kendisi künyelenmiş. Bir dönem kada işleriyle yani hakimlik, şer'i mahkemede hakimlik işleriyle uğraşmış. O zamanki Kufe'de vali, kada görevine vali tarafından belli bir dönem atanmış. Haccac döneminde hatta Haccac atanmış Said İbni Cübeyr'i. Yani normalde Said İbni Cübeyr Haccac tağuta iman eden, Allah'a küfreden bir kafirdir diyor. Normalde o dönemde Haccac, Kufe bölgesindeki mahkeme işlerine, kada işlerine Said'in takvası, varası, Allah'ın dininde olan samimiyeti, Allah'ın dininde olan fıkıh sebebiyle onu kada görevine emrederek atamıştı. Daha sonra bazı sorunlar sebebiyle Haccac onu görevden aldı. Yerine Utbe'yi koydu. Daha sonra Ebu Burde'nin katipliğini yaptı. Beytülmal sorumluluğunu gibi görevleri kendisine tevdi ettiler, verdiler. Dolayısıyla Said İbni Cübeyr hayatının son dönemine doğru artık Mekke'ye doğru kaçtı. Haccac'ın pisliklerini görünce, Haccac'ın yaptığı zulümleri onlara karşı durunca, onlara karşı gelince. Yani şer'i devlette olmak adamı cennete sokmaz. Bugün birilerinin zannettiği gibi şer'i devlette de bela vardır, şer'i devlette de musibet vardır, şer'i devlette de münafık vardır, şer'i devlette de kalbi hastalıklı adamlar vardır, şer'i devlette akidesiz kafir, bidatçı sapıklar da olabilir ki o sapıklar göreve geldiğinde ilk işleri hakkı anlatan sünnet sahiplerini eza etmektir, onları hapsetmektir, onları cezalandırmak, onları sürgüne göndermek, onları azaplandırmaktır. Şer'i devlet olmakla işler bitmez, cennetin kapısından girilmez. Asıl imtihanlar o günden sonra başlar. Said İbni Cübeyr zaten bunun faturasını ağır bir şekilde ödemiş. Allah kendisine rahmet etsin. Kendisi Haccac'la büyük bir mücadele içerisine girmiş. 90 Hicri olarak 94. senede Haccac tarafından şehit edilmiş, öldürülmüş. Allah kendisine rahmet etsin. Hadisin senedinde Esved İbni Yezid en-Nekai var. O da Ebu Abdurrahman diye künyelenmiş. O da Hicri 75 tarihinde vefat etmiş. Onun için rical ilmiyle uğraşan fakihler, alimler diyorlar ki kâne fâdilen âbiden müctehiden. Müctehitti, âbitti, ibadete düşkündü, fazilet sahibi bir kimseydi diyorlar. Ve onun da sika bir güvenilir ravi olduğunu beyan etmişler. Yani hadisin senedinde var olan bütün raviler sika insanlar. Hadis zaten merfu derecesinde bir hadis. Ebu Derda'dan gelen kanalıyla, yoluyla. Tabi hadisin şerhine, hadiste var olan fıkha ve manalara bakmak gerekirse, öncelikli olarak az önce ifade ettiğim üzere bu sadece gece namazına has bir esas, asıl usul değildir. Şeriatta sabit olan usul şudur. Her kim iyi bir ameli işlemeye niyet ederse, o ameli işlemese dahi azmetmesi, ona kararlı olması sebebiyle Allah onu mükafatlandırır. Allah ona ecir verir. Yani bu genel bir kaidedir. Bu hadis ve buna benzer birçok hadisten bu çıkartılmıştır. Ve burada görülüyor ki amel olmadan temiz niyet, bak şimdi bura fakihlerin çıkardığı o kadar ince şeffaf bir yer ki, amel olmadan temiz bir niyet, amelin var olmasına rağmen kötü bir niyetten daha hayırlıdır. Yani ortada amel de olsa, amel şeriatın emrettiği amel de olsa, niyet pisse, niyet fasitse, niyet kötüyse, hiç amelin olmadığı, sadece ve sadece güzel temenni, sadece ve sadece güzel niyet ve kararlılık amelden daha hayırlıdır. Yani şeriat bu esası bu hadislerle ortaya koymuştur. Nitekim nice amel vardır ki niyet batıl olduğu için kıyamet günü karşılığını göremeyecektir sahibi. Tıpkı münafıkların cihadın, orucun, zekatın, haccın, namazın karşılığını din günü alamayacakları gibi. Çünkü onlar niyet itibariyle fasit olmuşlardı. Zahirde ameller doğru da olsa batındaki niyetler kötü olduğu için ve kıyamet günü Ademoğulları bizlerin yargılanacağı şeyin ameller değil, amellerle beraber amellerin içinde var olan niyetler olduğunu unutunca insanlar bunu unuttuklarından dolayı ki şeytan ilk ifsad ettiği şey budur. Yani amel edildi mi, amel alışkanlık haline döndü mü ilk kaybolan şey niyettir. Dolayısıyla şeytan bu baptan girmiştir ve insanları saptırmıştır. O yüzden temiz bir niyet, irade etmek, hayrı dilemek, kalbimizde her zaman bu temiz niyetleri var kılmak, var etmek bizim amel defterimize her zaman hesabını bilmediğimiz, bizim görmediğimiz, müşahede etmediğimiz kadar ecri yazdırır ve din günü de o güzel niyet sahipleri, salih amel sahipleri inşallah Teala o güzel niyetlerin karşılığını alacaktır. Çünkü birçok amel vardır şeriatın ortaya koyduğu kardeşler. Buraya çok dikkat edin. Onun ıslahı, onun fesattan uzaklaşması ve güzelliği hep niyete bağlıdır. Mesela diyor ki bir hadis-i şerifte Allah Resulü, iki ortak ticari bir ortaklık yapsalar, iki ortak da birbirine karşı niyeti fasit olsa, iki ortağın da birbirine karşı niyeti fasit olsa, o ortakların üçüncüsü şeytan olur. Ama ortaklar ortaklık yaptığında, ortakların kalbi temiz olursa, niyeti temiz olursa, onların üçüncüleri de Allah olur. Şimdi anlaşma neyle başlayabilir? Namaz gibi. Namaz neyle başlar? İhlasla başlar değil mi? Allahu Akbar. İhlasla girdik namaza. Namaza ihlasla devam ediyoruz ama kapıdan içeri biri girdi. Biz de kıraatı sesli yapıyoruz. Sesimiz de güzel. Adam girdi diye biraz daha güzelleştiriyoruz. Bak şimdi niyet yok oldu. Amel artık faside çıktı. Başladığı yer, şekli, salih de olsa vardığı yer niyetin bozukluğu sebebiyle fesat. Dolayısıyla anlaşma yaptın, anlaşma yaparken taraflar salih ama anlaşma devam ederken anlaşmada ne başlıyor? Niyetlerin bozukluğu başlıyor. O zaman da amel fesada dönüyor. Din işimiz, dünya işimiz, hangi işimiz olursa olsun hepsinde niyetleri sürekli taze tutmazsak, niyetleri sürekli temiz tutmazsak Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala o amellerin sonunu neye götürür? Fesada götürür. Davet, ilim talebi, cihat, emri bil maruf nehy anil münker, işleri ıslah etmek. Öyle mi? Her ne olursa olsun, münkerden nehyetmek, iyiliği emretmek. Ne olursa olsun, eğer niyet bu amelin içerisinde kaybolursa ve bozulursa, Allah onu ıslaha değil, Allah onu nereye götürür Celle Celaluhu? İfsada götürür. O yüzden gece namazı babında Yani niyetin altını önemli ve önemli ne yapmış Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Vurgulamış. Çünkü cehennemin ilk tutuşturulacağı üç insana baktığımız zaman Allah yolunda savaşan mücahit, malını Allah yolunda harcayan zengin ve Allah yolunda ilim talep eden alim olduğunu görüyoruz. Cehennem bu üçüyle tutuşturulacak. İlk yakılacak insanlar bunlar cehennemde. Ateistlerden, komünistlerden, Budistlerden, ateşe tapanlardan, şeytana tapanlardan önce cehennemin tutuşturulacağı insanlar bu üç sınıf insanlar. Niye? Zahirde amel var ama niyeti ne yapmış? Niyeti yok etmiş. O yüzden Müslüman neyle memurdur? Şeriattaki bütün amellerinde niyetini taze tutmak, niyetini hep diri tutmak, canlı tutmakla nedir kardeşler? Mükelleftir. Ben her zaman hatırlatıyorum. Yani faydası olduğu için bu sözü tekrar hatırlatacağım. Ali radıyallahu anh'unun bir sözü var. Biz amel etmekten yorulmadık ama bizi yoran niyetlerimizi tazelemek oldu. Çünkü amel niyet edip, azmedip, kararlı olduktan sonra insan için çok basittir. Niyet edip, azmedip, kararlılık hasıl olduktan sonra amel etmek Ademoğlu için çok basittir. Ama Ademoğlu eğer niyetini bozarsa amel ağır gelmeye başlar. Delil, Nebi Salsam diyor ki, Ela fil cesedi mudga. İyi bilin ki cesette bir et parçası var. İza salaha salahal cesedu kullu. O eğer ıslah olursa cesedin tamamı da ne olur? Islah olur. Ve iza fesede fesedel cesedu kullu. O ifsada uğradığı zaman da cesedin tamamı ne olur? İfsad olur. Ela vahiyel kalp. İyi bilin ki o kalpten başkası değildir diyor hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam. Şimdi neden bunu söylüyor? Çünkü kalp niyetin mahalli, niyetin olduğu yer kalptir. Eğer kalp ifsad olursa azalar amel edemez. Dolayısıyla niyetler ifsad olursa amel ağır gelir. Adamın niyeti ilim talebinde Allah rızası değilse belli bir yerden sonra onu bırakır. Adamın niyeti cihadında Allah rızası değilse belli bir yerden sonra onu bırakır. Davetinde niyeti Allah rızası değilse belli bir yerden sonra ne yapar onu bırakır. Hangi salih amel olursa olsun niyet kaybolduktan sonra, niyet yok olduktan sonra, niyet ifsad olduktan sonra amel de ne yapmaya başlar kardeşler? Artık azalara, organlara ağır gelmeye başlar. Yani ben şimdi bu gece namazı babı ama bu cihet çok önemli. Çünkü gece namazı salih bir ameldir ama kişinin kalbinin, azminin ve kararlılığının hasıl olması gerekir ki Allah subhanahu wa ta'ala o ameli ona kolaylaştırsın diyebilirim. Seleften bir tanesinin sözünü biliyorum. Allah onlara rahmet etsin. Diyor ki ben işlediğim bir günah sebebiyle bir sene boyunca gece namazından mahrum bırakıldım. Yani biz de bugün içinde var olduğumuz küfür ortamında, içinde var olduğumuz haramlar ortamında, yani işlemesek dahi dolaylı yoldan bize bulaşan pislikler sebebiyle bu gibi salih amellerden mahrum bırakılmış günahkarlarız. Allah hepimizi affetsin. Yani bu itirafı, bu zilleti itiraf etmemin sebebi bu dersi anlatırken bunun ehli olmayışımdır. Yani bir gün kalktı Hasan el-Basri insanlara nasihat etmeye. Dedi ki ey insanlar ben size nasihat etmeye kalkıyorum ama iyi bilin ki ben ehli değilim. Mecbur olduğumdan yapıyorum. Allah şu anda beni nasihat etmekle mükellef kıldığı için. Ben şu anda bu nasihatle mükellefim çünkü bab oraya geldi. Ama biz bunun ehli değiliz. Allah bizim günahlarımızı bağışlasın. Bizi bu gibi güzel hasretlerle ne yapsın Rabbim? Vasıflandırsın, donatsın kardeşlerim. Tabii bu bahsettiğim şey sadece gece namazı için değil. Yani babın başındaki bahsedilen kişi iyi niyet, salih amele niyet etse, onu yapamasa, yapmış gibi ecir alır. Mesela bunu anlatan başka bir hadis-i şerif var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan gelen Ebu Davud'un Bukhari'nin mesela rivayet ettikleri bir hadis. Diyor ki siz arkanızda Medine'de öyle kavimler bıraktınız ki cihada çıkmışlar. Sahabe, Resulullah aleyhissalatü vesselam'la beraber cihattalar. Siz diyor Medine'de arkanızda öyle kavimler bıraktınız ki diyor. Siz hiçbir şu çıktığınız yolculuk boyunca sadaka kazanmayasınız ki. Hiçbir malı infak etmeyesiniz ki. Hiçbir vadiye inmeyesiniz ki onlar sizinle beraberdirler diyor. İlla vahum ma'akum. Ona her şeyde sizin ortaklarınızdır. Galu ya Resulullah ve keyfe yekununa ma'ana. Dediler ki nasıl onlar bizimle beraber? Vahum fil Medine. Medine'deyken onlar bizimle nasıl olabilirler? Dedi ki habasahumul özru. Özür onları ne yaptı? Hapsetti. Şimdi tabi özrün çeşitleri şeriata göre belirlenir. Özürler akla hevaya göre belirlenmez. Özürler şeriatın koyduğu çerçeveler içerisindedir. Ve kâle Allahu azze ve celle hadisin devamında da Allah'ın şu sözü var. وَلَا يَسْتَوِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ اُلِ الدَّرَرِ Allah ayeti kerimede müminlerden cihattan geri kalıp oturanlarla cihada çıkanlar bir olmaz derken sonunda da şu istisnayı getirmiş. Gayri olet darar. Yani zararın, özrün, bazı sebeplerin, anlatabiliyor muyum? Bunların geride bıraktıkları müstesna. Bunlar işte ecir bakımından, mükafat bakımından nedir? Onlarla beraber temiz niyetleri, salih niyetleri sebebiyle ecri de ortaktırlar. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazvesine çıkarken bazı sahabeleri çıkartamadı. Çıkartamama sebebi de elinde malının var olmayışıydı. Elinde yani onları cihada çıkartacak, bineği sağlayacak, onlara silahı, kılıcı verecek malının olmamasıydı. Hatta bazı fakir sahabeler geldiler. Allah'ın peygamberine dediler ki Aleyhisselatü Vesselam'a, ya Resulallah, biz cihada çıkmak istiyoruz ama bizim bineğimiz, silahımız yok. Sen bize verir misin? Allah Resulü zaten biliyorsunuz Tebük'te Osman 10 bin kişiyi giydirdi. Yani devletin o zaman parası yok. Yani devlet olmuş peygamber ama küçük yapı hala, ganimetler hala daha bol bol gelmiyor. Mal o kadar, zenginlik o kadar yok. Zaten zenginlik ve mal güç eşittir hayır demek değildir. Yani Ömer İbnül Hattab döneminde radıyallahu anh'un döneminde Kadisiye Savaşı kazanıldıktan sonra İranlılardan bol bol ganimet geliyor. Kisra'nın hazineleri geliyor. Kantar kantar altın geliyor. Böyle develere, atlara yüklenmiş. Ömer oturup ağlıyor. Diyor ya Rabbi, eğer bu hayır olsaydı benden daha hayırlı ve sana benden daha sevimli peygamberine verirdi. Benden sana daha sevimli ve benden daha hayırlı Ebu Bekir'e verirdi. Sen benden hayırlı olan ne Muhammed'e verdin bunu ne de Ebu Bekir'e aleyhissalatü vesselam radıyallahu anh. Sen onlara vermediğin şeyi bana veriyorsun ve ayette okuyor. اَذَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا. Yani siz güzelliklerinizi dünya hayatında yediniz içtiniz. Allah kafirlere söylüyor. O bu sözü kendi nefsine istidlal ediyor. Diyor ki acaba dünyada bana bunları verip de ahirette mi azap edeceksin? Ben insanları kötü idare ettim, onlara zulmettim, onların hakkını zayi ettim. Çünkü insanlar idareciliği hayır zannederler ama idarecilik çok büyük bir beladır insanoğlunun başına. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَاِنَّمَا خِزْيُمْ وَنَدَامِ. Şüphesiz ki bu pişmanlık ve hüsranlıktır. Şüphesiz ki bu pişmanlık ve hüsranlıktır. Kıyamet günü içindir. Yoksa dünyada oh güzel emret, yasakla, getir, götür öyle mi? Ama asıl pişmanlığın, asıl hüsranlığın, asıl rezilliğin çıkacağı yer din günü Allah subhanahu wa ta'ala'nın katıdır, nizamıdır. Dolayısıyla Ömer radıyallahu anhu da bundan dolayı korkuyordu ki acaba hani dünyada her şey yolunda gidiyor. Allah azze ve celle bize kıyamet günü azap edecek diye bir korku içerisindeydi. O dönemde Allah Resulü devlet olarak zayıf olduğu için birilerini cihada çıkartamadı. Ve onlar geldiler ağladılar. Binek sebebiyle, silah bulamama sebebiyle cihada çıkamayanlar peygamberin önüne geldi ağladı. Hatta ayet-i kerimede diyor ki hatta tefidu mined-dem'i hazanan. Onların sen samimiyetini nereden anlarsın? Gözlerinden dökülen yaşlar ve kızaran, ağlamaktan kızaran gözlerinden. Onlar diyor münafıklar gibi değildir. Onlar da çıkmadılar, onlar da çıkmadılar. Onlar da çıkmadılar. Onlar bahane getirirken yalan konuştular. Şöyle bir işte zaruretimiz var, böyle bir durum var, şöyle bir durum, aman şöyledir. Ben mesela adamlar biliyorum ha şimdi duş yaptım, saçlarım ıslak, ben şimdi ameliyeye gelemem. Gidemem. O tarz adamlar da var yani. Nifak bitmedi yani. O dönemde kilidi vurulmadı onu. Yani sebep bu, mazeret bu. Bunlar şeriata göre mazeret olan şeyler. Bir tanesi geldi dedi ki ya Resulallah biliyorsunuz cihat ümmetimin seyahati cihattir diyor Allah Resulü. Seyahati ümmeti cihat diyor hadiste. Ümmetimin seyahati cihattir diyor. Cihatla seyahat edince ne olur? Yeni kavimler bulursun, yeni kavimler görürsün. Rumların olduğu bir bölgeye neye gidecekler? Sahabe Resulullah'la beraber sefere gidecekler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlarla beraber yolculuğa çıkacak. Münafığın bir tanesi gelip diyor ki o kavmin kadınları çok güzelmiş. O kavmin kadınları çok güzel. Ben gidersem orada nefsim için fitneye düşmekten korkuyorum. En iyisi sen beni götürme diyor Allah Resulü'ne. Allah subhanahu wa ta'ala ayet-i kerime indiriyor bunun üzerine. Diyor ki ela innehum fil fitneti sakatu. Onlar fitneye zaten düştüler bilmiyor musun? Yani kişinin kalbindeki bu tarz hastalıklar, niyetin varlığı yeterlidir. Yani bir yere gitmek adamı salih kılmaz, bir yere gitmek facir kılmaz. Öyle mi? Cihada gitsen de gitmesen de, hicrete çıksan da çıkmasan da, ordunun önünde de olsan, ordunun arkasında da olsan, seni sen yapan ve kıyamet günü seni yargılatacak şey kalbin. Kalbindeki niyetler, kalbindeki irade. Yani zahire takılmak ancak kimin işidir? Kalbi hastalıklı, nifak ehli insanların işidir. Dolayısıyla bu mesele de, bu hadis de, Bu bapta İbn Abdülber tarafından ortak manası sebebiyle burada ne yapılmıştır kardeşler? Getirilmiştir. Evet. Diğer hadise geçelim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radıyallahu anhadan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam gece teheccüd namazı kılarken onunla kıblesi arasında yatıp uyuyordum. Secde ettiğinde eliyle bana dokunur, ben de ayağımı çekerdim. Ayağa kalktığında ise ayağımı uzatırdım. Ayşe diyor ki, o günlerde evlerde kandil yanmazdı. O gün evlerde niye kandil yanmazdı? Çünkü para yoktu. Öyle bir zenginlik, genişlik yoktu. O dönemde kandiller, yani şöyle söyleyeyim, elektrik yani. Bugünkü elektrik, sokak lambaları, ışıklandırma. O dönemde Müslümanlar şey oldukları için, zayıf, güçsüz oldukları için, mali anlamda kuvvetleri olmadığından yakamıyordular. Şimdi bu hadisle alakalı olarak hadisin senedinde yani tanımadığımız bir ravi yok. Bunlar daha önce ricalleri irdelerken önceki baplarda gelen raviler Ebi Nadr, Ebi Seleme gibi, Ayşe radıyallahu anha gibi kim olduğu maruf olan kimseler. Şimdi burada hadiste temel olarak kardeşler, alimler bu hadisin şerhinde iki tane konuda tartışmışlar. İki konu. Bir tanesi bu namazda, yani kadının namazdayken erkeğin önünde durup durmaması. Birinci tartışılan bab bu. Önünden geçmesinin namazı bozup bozmaması. İkinci tartışılan ana başlıkta erkeğin namazda kadına dokunması namazı fasit eder mi etmez mi tartışmasıdır. Yani İbn Abdülber de bu hadisin tefsirinde bu meseleler tartışıldığı için bu babda, teheccüd babında bu konuyu biraz açmış, birazcık irdelemiş kardeşler. Tabii o kendi fıkhını, kendi mezhebini ve kendi içtihadını şöyle ortaya koyuyor. Bu hadiste birçok fıkıh vardır derken bunlardan birincisi, kadın namaz kılınan yerde iken, insan önündeyken geçse, dursa, orada hazır bulunsa kadın namazı batıl etmez, ifsad etmez. İşte diyor bu konu rivayetlerin çelişkisi sebebiyle, ihtilafı sebebiyle ümmetin anlaşmazlığa düştüğü meselelerden bir tanesidir diyor. Ümmet şimdi birinci mezhep demişler ki ihtilafta, birinci taife demişler ki namaz kılan kimsenin önünden köpek geçse, eşek geçse ve kadın geçse bu demişler namazı batıl kılar, ifsad eder. Kim demiş? Enes bin Malik, Ebul Ahvas, Hasanul Basri. Bunların hüccetleri hangi hadis? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan getirilen şu hadis. Diyor ki yaktav salatu racul İzâ lem yakun beyni yedeyhi gaydun ahiretur rahli. Eğer diyor Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam kişinin namazında önünde bir kayıt yoksa, bir engel yoksa, geçecek biriyle onun arasında bir sütre, bir engel yoksa ve biri direkt onun önünden geçiyorsa, el himaru vel mar'atu eşek, kadın ve kelbul esvad, siyah köpek. Fekultu sahabe diyor ki, ben dedim ki, ma balul esvadu minel ahmeri minel asfari minel abiyat. Ey Allah'ın Resulü, hani köpeğin siyahının, kırmızısının, beyazısının farkı ne ki? Dedin ki kelbul esvad. Fekale ya ibni ahi, diyor ki ravi hadisi nakledene soruyor. Ravi de diyor ki ey kardeşimin oğlu, ben Resulullah'a sordum. Kemase elteni, senin bana sorduğun gibi ben de peygambere sordum. Fekal el kelbul esvatı şeytanın. Peygamber dedi ki siyah köpek şeytandır. Bu hadis Müslim'in sahihinde var olan bir hadis. Özellikle bu hadisin şerhi noktasında çok büyük işgal var. Yani işgal dediğim, yani çok insanlar üzerinde tartışmışlar. Ve özellikle de son dönemde mesela böyle akılcı hadis inkarcıları var. Bunlar ne yapıyorlar kardeşler? Aa işte bu kadını kötüleyen bir hadistir, şöyledir, böyledir, bu uydurmadır, bu zaten zayıftır, mevzudur deyip ne yapıyorlar? İşin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Oysa ki bu iş onların dediği gibi değil. Bu hadis senet itibariyle sahihtir. Ehli hadis bunun teviline gitmişler. Şimdi o tevilleri getireceğim inşallah da. O tevillere geçmeden önce hani bir hadisin muteberliği ve mutebersizliği, aklımızın, kafamızın bir şeyi doğru görmesi veya yanlış görmesiyle ne değildir kardeşler? Mümkün değildir. Şeriat akılla bilinmez. Şeriat ancak şer'i nasların gelişiyle ne yapılabilir? Kardeşler bilinebilir. Hatta Ayşe radıyallahu anhaya bu hadis nakledildiği zaman diyorlar ya Ayşe, Resulullah böyle söylemiş. Diyor ki bizi eşeklerle de bir tuttunuz ya diyor. Hatta böyle bir itirazı var. Tabi birileri bunu işte getiriyorlar. Bak diyorlar, sizin en çok hadis rivayet eden Ayşe radıyallahu anha, peygamberimizin hanımı aleyhissalatü vesselam, o bile bu hadisi inkar etmiş. Siz diyorsunuz ki işte bak bu hadis sahihtir falan. Bu hadis gerçekten sahihtir kardeşler. Yalnız bu meselede varid olan başka sahih farklı rivayetler de vardır. Onlar bu meselenin tafsilatını işin açıkçası ortaya koymaktadır. O yüzden bu diğer rivayetleri ne yapmak gerekiyor kardeşler? Tek tek irdelemek lazım. Ancak bu hadislerin subutuna hükmetmesine rağmen, bu hadislerin sabit olduğuna ulema ve fukaha hükmetmesine rağmen, birinci grup ismini saydığım alimler, kadının namazda erkeğin önünden geçmesini, namazı batıl kılacak bir sebep sayarken, diğer cumhur ulema ise, bu hadisi sabit sayan cumhur ulema ise, demişler ki kadının namazda erkeğin önünden geçmesiyle namaz bozulmaz. Bunlar kim kardeşler? İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Hanife ve onun ashabları, Süfyan es-Sevri, Ebi Savr, Davud es-Zahiri ve İmam Taberi. Ve tabiinden büyük bir cemaat demişler ki kadının erkeğin önünden namazda geçmesi ne yapmaz? Erkeğin namazını bozmaz demişler. Tabi diyor ki İbn Abdilber, bu bapta rivayet edilen her türlü hadis merfudur. Senet itibariyle yani raf edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar hadisler kaldırılmıştır. وَكُلُّهَا sahih. Hepsi de nedir? Sahih hadislerdir. Yani hepsi senet itibariyle sahih hadislerdir. Nakil cihetinden bakıldığında. Ancak Ebu Zer ve başka diğer rivayette gelen diğer rivayet. Mesela kadının, eşeğin ve siyah köpeğin önünden geçmesiyle namazın bozulacağını söyleyen hadis. Ebu Zer'den gelen hadis. Bu hadis diyor muarit yani çelişki içerisindedir ve bu hadis nesh olunmuştur diyor. Diğer gelen sahih rivayetlerle muarittir yani çelişkilidir. Dolayısıyla bunun nesh olunduğuna hükmedilmiştir diyor. Yani önceden böyleydi hüküm, sonra nesh olundu. Çünkü Ayşe'den rivayet edilen bu hadis, İmam Malik'in bu bapta getirdiği ikinci hadis zaten senet itibariyle sahih bir hadis. Dolayısıyla diyorlar iki tane sahih hadis var. Birinde peygamberin önünde hanımı yatıyor. Bir diğer rivayette ise Allah Resulü kadının namazda önünden geçmesiyle erkeğin namazının bozulacağını söylüyor. Şimdi iki tane sahih hadis gelirse, ikisi de mana ve içerdiği ihtiva itibariyle birbirine zıtsa o zaman ne gerekir? Cem gerekir ki hadislerin böyle olduğunda 150 tane metodu vardır cem etmek noktasında. 150 tane Nuhbetül Fikir'de İbn Hacer el-Askalani saydığı 150 tane metot vardır. O 150 metotla cem edilmeye çalışır. Bunlardan tabii ki ilki nesktir. Bunlardan ilki eğer delil bulunursa hükmün nesk olunduğudur. Yani birinde siyah birinde beyaz diyorsa o zaman ne olmuş? Demek ki önce hüküm böyleymiş sonra hüküm ne yapılmış? Değiştirilmiş. Hüküm baki kalsaydı kadının erkeğin önünden geçmesi namazda namaz bozuyorduysa bozacaktı. Yani bunun akılla böyle bir şeylerin akli mantıki izahıyla bilinmesine gerek yoktur kardeşler. Allah subhanahu teala şeriatın sahibidir. Dilediği gibi şeriatı koyma hakkına sahiptir. Çünkü o ilahtır. Yaptığından sorulmaz. O yanlış bir şey zaten esasında yapmaz kardeşler. Tabi dediğim gibi bu noktada birçok ihtilaf var ama cumhurun kavli az önce de zikrettiğim üzere açıktır. Kadının önümüzden geçmesi bozmaz. Bu hadisi şu şekilde tevil eden fakihler çıkmışlar. Bazı farklı rivayetleri getirmişler. Seleften hatta sahabeden bazı sözler. Diyor ki hayızlı kadının geçmesi bozar rivayetini getirmişler. Ayşe'den ve başka selefin büyüklerinden ama tabi bunların da insan sözü olduğu için hüccet değeri olmaz. Yani sahabenin tabiini ve etbaat tabiini söylediği şeyler. Eğer Kur'an'dan ve sünnetten açık sarih bir delile dayanmıyorsa bu onların kendi içtihatlarıdır, kendi zanlarıdır, kendi yorumlarıdır, kendi kanaatleridir anlaşılır ki bir ayetin genel bir hükmü, bir hadisin genel bir hükmü sahabenin sözüyle taksis edilmez, tabiinin sözüyle taksis edilmez veya ne solunduğuna hüküm olunmaz. Anlatabilmişimdir inşallah. Mesele biraz işgalli bir mesele olduğu için alimler genel olarak kanaatlerini belirtip bu konuda susmuşlar. Ama hadisleri inkar etmek olmaz. Bunlar sabit hadislerdir. Bunlar subut bulmuştur. Yani kim sabit olan bir hadisi, sahih senetle sabit olan bir hadisi eğer inkar ederse İbn-i Teymiye'nin talebesi İbn-i Muflih'in Furu adlı kitapta naklettiği üzere Ebi Hamid'den, Hanbelilerin büyüklerindendir. O da diyor küfretmiştir, irtidat etmiştir, dinden çıkmıştır diyor. Bu hadiste tartışılan birinci kısımdır kardeşler. Hadisin manasında tartışılan ikinci boyut ise kadınlara dokunmanın abdesti bozup bozmamasıdır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dar evinde Ayşe önünde yatıyorken namaz kılıyordu. Secdeye giderken dokunuyordu. Ayşe ayaklarını topluyordu radiyallahu anha. O secde ediyordu. Kalktığında tekrar uzatıyordu. Niye? Allah Resulü çünkü uzun kılıyordu. Yani iki secdesi arası belki bir saat. O kadar uzun kıraat ediyor ki. O bir saate de Ayşe zaten uykusunu alıyor. Tekrar dokunuyor, gözünü hafif açıyor, ayaklarını topluyor. Sonra tekrardan Resulullah ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Namazına devam ediyor. Burada tabi ulemanın ihtilaf ettiği şey, kadına dokunmak abdesti bozmaz diyenler diyorlar ki Ayşe yataktayken hani insan nasıl yatakta rahat yatar, üstü normal üstü gibi olmaz. Ayşe'nin ayağı çıplaktı diyorlar ve Resulullah elini uzattı, dokundu. Yani kadına çıplak elle dokunmak, şöyle mücerret olarak sadece dokunmak abdest bozmaz diyorlar. Delili de budur. Ama hadisin hiçbir lafzında buna işaret eden hiçbir nokta yoktur kardeşler. Tabi onlar ikinci grubun sahipleri, ikinci görüşün sahibi olan fakihler. Onlar da diyorlar ki kadına dokunmak abdesti bozar. Bunu ispat eden başka naslar da vardır. Sadece bu değildir. Allah Resulü burada zaten çıplak elle çıplak etine dokunduğunu söylememiş ravi tarafından. Allah Resulü'nün böyle yaptığı. Peygamber örtünün üzerinden dokunmuştur diye bunlar da tevil etmiş. İkisi de zan, ikisi de yorum. İkisi de yani iki grubun da kendine delil alacağı, oradaki vakayı anlatan bir rivayet yok zaten. Hadis yok ortada. Peki bunlar kimler? Süfyan es-Sevri, Ebu Hanife, İmam Evzai ve Irak ehlinin ekseriyeti, Hicaz ehlinden bir taife, onlar dediler ki Allah subhanahu wa ta'nın ayeti kerimede zikrettiği, hani bu meşhur ayet var ya, evlâmestumun nisa, kadınlara dokunduğunuz zaman abdest alın ayeti kerimesi. Dediler ki bu ayette zikredilen şey hiyel cima'dır dediler. Yani ilişkidir. Yani kadınlara dokunduğunuz, bunlar çünkü kadına dokunmanın abdesti bozmayacağını söyleyen fakihler. Bu isimle zikrettiklerim Hicaz, işte ondan sonra Irak ehli, Ebu Hanife, Evzai, Kufe fakihleri. Bunlar diyorlar kadına mücerret dokunmak ne yapmaz? Abdesti bozmaz. Bununla alakalı hiçbir rivayet yoktur diyorlar. Hiçbir açık nas yoktur. Dolayısıyla kadına dokunmaktan kasıt da diyor, kadına dokunmaktan kasıt da ilişkiye girmektir, cimaya girmektir. Delil olarak da neyi getiriyorlar? Diyorlar Allah cimadan konuşurken edep sebebiyle, Allah bize edebi öğrettiği için hiç açık sarih lafızlarla yani ilişki cima lafzıyla söylememiş. Mesela Allah ayeti kerimede diyor ki kadınlar sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Öyle değil mi? Yani burada bir teşbih var. Tarla nedir? Ekin ekildiğinde, sulandığında mahsul alınan yerdir. Erkek suyunu kadının rahmine bıraktığı zaman sulamış olur. Oradan da biten nebatın adı çocuktur. Yani Allah dolaylı yoldan tabirle ilişkiyi kastetmiştir. İlişkinin şeklini ve keyfiyetini ve nereden olduğunu anlatmıştır. Çünkü Yahudilerin meşhurdur ayetin tefsirindeki rivayet. Yahudiler kadınla şöyle ilişkiye girmek haramdır, böyle haramdır deyip bazı olup olmadık mesnetsiz şeyler getirmişlerdi. Allah onları reddetmek için böyle dedi. Veya ayet-i kerime dedi ki وَلَا جِدَلَ وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَلَ فِي الْحَجِّ. Hacda tartışmak yoktur, fısk yoktur, bir de rafet. Rafet ilişkiye girmek demek gene. Ama yani kasıtlı dokunmak, işte tarla ifadesi gibi bir tabirdir rafet. Yoksa cimanın diğer adıdır yani. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ilişkiyi açık ifade etmemiş, burada dokunmak olarak ifade etmiş demiş Ebu Hanife ve diğer ismini zikrettiğimiz fakihler. Tabi diğer grupta demişler ki, tabi bunlar şeyi de getiriyorlar. Mesela şu ayet-i kerime var. وَاِنْ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلَ اَنْ تَمَسُّهُنَّ. Kadınlara dokunmadan önce onları boşadığınız zaman. Şimdi bu mezhebin sahipleri çok deliller, yani onların lehine işaret ediyor. Ayet-i kerime diyor kadınlara dokunmadan onları boşadığınız zaman. Gene burada lemeseden dokunmaktan kasıt nedir? Yani İslam hukukunda talak nasıl verilir? İnsan hanımı hayızdan temizlendikten sonra temizliğe çıkar. Temizliğe çıktıktan sonra onunla ilişkiye girmez ve kadını boşar. Artık talak süresi başlar. İddet süresi başlar. Öyle mi? Allah fe in tallaktumuhunne kable en temessuhunne diyor. Onlara dokunmadan önce talaklarını verin. Yani temizliğe çıktıktan sonra onlarla ilişkiye girmeden kasıt budur. Bak diyor burada lemeseyi, dokunmayı Allah ilişki manasında kullanmıştır. Dolayısıyla evlâmestumun nisa ayeti kerimesinde de kadınlara dokunduğunuzdaki ayeti kerimede kastedilen lemese ilişkidir diyorlar fakihler. Anlaşıldı bu nokta inşallah. Dolayısıyla bunların mezhebi çok kuvvetlidir ve bizim tercih ettiğimiz bu kavil de budur yani. Mücerret olarak bir erkeğin abdestliyken bir kadına dokunması abdest bozmaz mücerret olarak. Tabi dokunmak nasıl dokunmak? Vecih değiştiği zaman hüküm de değişebilir. Mesela bir insan vardır şehvetsiz dokunmaktır. Kastımız budur. Yani diğer fakihlere göre şehvetsiz dokunmak da bozar. Dokunmak dokunmaktır Şafii'ye göre. Zahir manasına hükmetmiş. Dokundu ister şehvetli ister şehvetsiz. Abdest bozulur diyor İmam Şafii. Ama mesele böyle değil. Niye? Dokunmanın da cihetleri var. Mesela bir şehvetsiz dokunmak var, iki şehvetle dokunmak var. Bir grup ulema da bu şekilde ayırmışlar. Demişler evet Allah subhanahu ve teala'nın ayet-i kerimede kastettiği şey, Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimede kastettiği şey cimadır demişler, ilişkidir demişler ayet-i kerimede. Yalnız Allah şehvetle dokunmayı da buna dahil etmiş demişler. Çünkü şehvet demişler hani abdestin, huşunun, takvanın, ibadetin zıttı bir şeydir. Olmaz. Dolayısıyla insanın demişler abdestini tazelemesi gerekir. Böyle bir ibare de şer'i açıdan gene kabul edebilir, tutarlıdır bu esasları itibariyle. Yalnız burada bir noktayı daha getirmiş alimler. Mesela diyor ki Allah ayet-i kerimede "Ve la tubashiruhunne ve antum akifune fil mesacid." Mescitlere girdiğiniz zaman, yani mescitlerde itikafa kaldığınız zaman hanımlarınızla mübaşeret etmeyin. Şimdi cima bir şeydir, bir manadır, ilişkinin adıdır. Mübaşeret ise insanın hanımıyla oynaşması, onu öpmesi, dokunması, okşaması bu gibi şeylerdir. Bu cimanın dışındadır. Bunun genel olarak başlığı mübaşerettir. Cima ve mübaşeret. Diyor ki diğer birinci grup. Eğer diyorlar sizin algıladığınız gibi anlasaydık nasları. Yani ki kadına mesela şehvetle dokunmak veya şehvetsiz dokunmak diye ayırdılar ya. Eğer şehvetle dokunmak abdesti bozar diyorsanız bu mübaşeret babındandır. Allah itikaftayken mübaşereti bile yasaklamış diyorlar. O zaman diyor bizim mübaşeretin bütün çeşitlerini de cima babından saymamız lazım. Yani abdesti bozan şey olarak saymamız lazım. Burası anlaşıldı mı? O zaman kadını abdestliyken şehvetle okşamak, ona şehvetle öpmek, aynı şekilde şehvetli bir şekilde şakalaşmak bunların hepsi de abdesti bozan durumlardır. Allah en doğrusunu bilendir. Yani hakka yakın olarak bizim gördüğümüz görüş kavil de Allahu alem budur kardeşler. Tam mesele çok uzun. Yani İbn-i Avdil'e o kadar uzatmış, o kadar söz, o kadar kavil getirmiş ki ben özetledim size. Allah bu vapta yani bu konuda en doğrunun ne olduğunu en iyi bilendir. Ama bizim özet olarak kendimizin bu araştırma sonucunda tercih ettiği, tahkik ettiği görüş ilişkinin ayetlerde gelen ifadelerden kastın ilişki olduğu, ilişkinin abdesti bozduğunu, mücerret olarak sadece kadına şöyle etin ete dokunarak bir şekilde bir temasın abdesti bozmayacağı, abdestin bu şekilde bozulmayacağı, bunun dışındaki cimanın ve mücerret dokunmanın dışındaki işte şehvetle dokunmanın, şehvetle öpmenin ve ilişkinin işte öncesindeki işte oynaşmanın kesinlikle ve kesinlikle meni gelmese dahi, bir şey mezi gelmese dahi bu tarz şeylerin küçük abdesti de ne yaptı? Bozdurdur. Allah subhanahu wa ta'ala en doğrusunu bilendir kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından Ayşe radıyallahu anh'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz kılarken uykusu gelen kimse yatıp uyusun. Çünkü uyuklayarak namaz kılan kimse belki de bağışlanmasını isteyeceği yerde kendine küfredebilir. Ya bu da şunu gösteriyor. Yani gündüz vakti sen çok işin vardı, çok koşturman, meşgaliyetin vardı, teheccüde kalkmak istiyorsun. Ama teheccüde kalkmaya güç ne yapamıyorsun? Yetiremiyorsun. Sen kendini gene zorladın, kalktın. Hani insan o kadar uykusuz olur ya, uyanır. Yani kimi adam vardır uykusu derindir, kimin hafiftir. Adam hemen ayağa kalkar. Adam kalkmış ayağa ama namazda uyuyor mesela. Ne dediğini bilmiyor. Yanlış okuyor. Şeriat da sana böyle bir takatin üzerine bir teklif yüklememiştir. Ayşe bunu anlatıyor. Yani böyle bir durum varsa, uykunuz geldiyse yatın diyor. Yatın, dinlenin. O zaman gece kalkacak şekilde hayatını düzenle demektir bu. Yoksa gece namazını külli terk et demek de değildir bu yani. O zaman ne yaparsın? Gece namazdan kalkmak için öğleden sonra kaylule imkanın varsa kaylule yaparsın. Şimdi birazdan seleften birkaç söz nakledeceğiz inşallah. Selef mesela akşam namazından sonra fırsatları varsa yatarmışlar. Hatta tavsiye ederlermiş, insanlar bundan nehyederlermiş mesela. O vakitlerde ayak doğrumaya gecenin üçte biri olduğunu, onda uyku vakti olduğunu falan söylerlermiş. Hatta birilerini nöbetçi bırakıp kendilerini yatsı namazına uyandırmalarını isterlermiş mesela. O zaman gece namazına kalkmak için sebepleri elde etmek lazım. Ama sebepleri elde edemediğimiz gece, kendimizi gece namazına kalkmak gibi bir gerekliliğe sürüklemek ne yapar kardeşler? Namazdayken ayetleri hatta küfür olacak şekilde Allah göstermesin yanlış okumaya, Ayşe'nin dediği gibi insanın hayır ve rahmet, bereket talep edeceği yerde tam zıttı, yanlış şeyleri talep etmesi gibi akıbetlere götürür. Bu da caiz olmaz. Şeriat gece namazıyla alakalı böyle de bir kayıt, sınır getirmiştir kardeşler. İsmail bin Ebu Hakim radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kılan bir kadını işitince bu da kimdir buyurdu. Havle binti Tüveyt'tir. Geceleri uyumaz denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi hoş görmedi. Hatta hoş görmediği yüzünden belli oldu. Daha sonra şöyle buyurdu. Sizler ibadetten usanıp bıkmadıkça Allah sevap ve karşılık vermekten çekinmez. Gücünüzün yetebileceği şekilde ibadete ve kulluğunuza devam edin. Yani burada da amelde aşırıya gitmekten nehyediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yani kuşluk namazı nafile bir ibadettir, gece namazı nafile bir ibadettir. Allah Resulü kuşluk namazını öyle kılarmış ki sahabe dermiş bir daha terk etmeyecek. Öyle terk edermiş ki zannederlermiş bir daha ona dönmeyecek. Gece namazı, peygamber sefere gidiyordu, yolculuğa gidiyordu, savaşa gidiyordu. Medine'den çok defa çıkıyordu aleyhissalatü vesselam. Kıldığı ve kılmadığı, yani insandır da bir yere kadar gücü yetecek. Sahabe mesela bazı dönemlerde kılamıyordular, bazı dönemlerde sahabe güç yetiremiyordular. Gündüz idare işleriyle uğraşıyordular. Kada, insanlar arasındaki anlaşmazlıklarda mahkemede hükmetmekle görevli kadılar vardı. Davetle ilgilenenler, ticaretle ilgilenen, herkesin kendince bir görevi vardı. Yani dolayısıyla bu yoğunluğun koşturmacanın içinde ne yapabilirdi bu insanlar? Geceliğin namaza kalkmak gündüz onları yorabilirdi. Şeriat bizi böyle gündüzki ana vaciplerimizden, gündüzki var olabilecek şeylerimizden bizi men etmemiştir. Bu ibadetleri yapmayı emrederken esas olan nedir? İbadette ölçülü olabilmektir. Bu bapta İbn-i Abdülber çok şey getirmiş, çok rivayet getirmiş. İşte diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ. Amelden gücünüzün yettiği kadarını alın, gücünüz yettiği kadarıyla amel edin. Kimseye Allah subhanahu teala gücün üzerine yük ne yapmamıştır, yüklememiştir. Said bin Müseyyib radıyallahu anh şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce namaz kılmaktan hoşlanmaz, yatsıdan sonra da konuşmazdı. Yani burada da eğer insanın bir zarureti işi yoksa ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı ümmetin işlerini, cemaatin işlerini Ebu Bekir ve Ömer'le şey yapmak için, istişare etmek için yatsıdan sonra otururmuş. Bu gibi zaruri istisnai durumlar haricinde Allah Resulü yatsı namazından sonra oturmayı, konuşmayı, yemeği, içmeyi, ziyaretleşmeyi, bu tarz mübah olan bütün işleri mekruh görürdü, kerih görürdü, ondan uzak dururdu ki gece namazına ne yapabilsin, kalkabilsin diye. Bu noktada mesela burada birçok şey getirmiş. Süfyan es-Sevri diyor, işte akşamları nasıl ihya ederdi hani selef, onunla alakalı bazı rivayetler getirmiş İbn Abdülber. Diyor ki ma yucibun nevmu qablaha, yani şeyden önce, yatsıdan önce uyumak, hani ben onu iyi görmem. Çünkü insan o saatte uyursa yatsı namazını biraz daha geçe alır. O zaman gece namazına kalkmak zorlaşabilir bu gibi ihtimallerden dolayı. Veyahut da işte Ömer İbnül Hattab'dan akşam namazından sonra kesinlikle akıl sahibi kimsenin gecenin üçte birine kalkmak için ayakta durmaması gerektiğini, yatsı yıkıldıktan sonra kimsenin durmaması gerektiğine dair birkaç tane söz burada getirmiş. Allah hepsine rahmet etsin. Selef yatsı namazından sonra boş işlerle ne yapmamışlar kardeşler? Uğraşmamışlar. Burada bab bitti inşallah. Bir dahaki haftaya vitir ile alakalı ahkam gelecek inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.